Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Środa, 26 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. A w nim szef resortu sprawiedliwości o ultimatum wiceszefa Komisji Europejskiej. Chciałem poprosić pana Timmermansa, by przestał z taką butą i arogancją wypowiadać się o Polsce. Komisja dała Warszawie miesiąc na uporządkowanie spraw w wymiarze sprawiedliwości. Mateusz Kijowski odchodzi z KOD-u. Trzech brytyjskich ministrów konsultuje się w sprawie Brexitu. Komisja Europejska wysłała do Warszawy nowe rekomendacje w związku ze zmianami w sądownictwie. Bruksela uważa, że przyjęta przez posłów i podpisana przez prezydenta ustawa o sądach powszechnych zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. Władze w Warszawie mają teraz miesiąc na odpowiedź. Polski rząd już dziś mówi, że wszystkie zmiany zostały przygotowane zgodnie z porządkiem prawnym, a mówił o tym przed chwilą minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chciałem poprosić pana Timmermansa, by przestał z taką butą i arogancją wypowiadać się o Polsce i do Polski, do Polaków, do polskich władz, bo my zasługujemy na szacunek. I tego szacunku oczekujemy i kategorycznie się domagamy. A wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pan przewodniczący Timmermans powinien zapoznać się z przepisami, które w Polsce obowiązują. Warto również podkreślić, iż te ustawy, te projekty ustaw, które zostały przygotowane, one przede wszystkim miały usprawnić polskie sądownictwo, polski wymiar sprawiedliwości. Nie można twierdzić, że Unia Europejska nie ma prawa tak reagować, choć to reakcja zbyt emocjonalna, mówił w TVP Info Roman Mańka z Fundacji Fibry. Przystępując do Unii Europejskiej, umówiliśmy się na pewne prawa, na pewne zasady, na pewien system wartości i musimy go przestrzegać. Natomiast ja uważam, że reakcja Unii Europejskiej jest zbyt pośpieszna, zbyt emocjonalna i zbyt daleko idąca. Jest za wcześnie jeszcze, żeby w ten sposób reagować, bo to stwarza wrażenie takiej presji. Temat wróci za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości deklarują współpracę z prezydentem przy reformie wymiaru sprawiedliwości. Zapewniają też o jedności w obozie Zjednoczonej Prawicy. Weto prezydenta wobec dwóch z trzech ustaw reformujących sądownictwo zaskoczyło nie tylko obóz rządzący, ale i opozycję. Andrzej Duda, informując o wecie, zapowiedział rozpoczęcie prac nad reformą, którą ma przygotować z pomocą ekspertów. Opozycja tymczasem ma swoje pomysły. Dziś od rana rządzący zapewniają, że Zjednoczona Prawica ma się bardzo dobrze. Są też zapewnienia o współpracy z Andrzejem Dudą. Mam nadzieję, że emocje opadną, bo tego oczekują Polacy, mówił podczas konferencji marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Byliśmy jedną drużyną i w dalszym ciągu jesteśmy jedną drużyną, która chce wprowadzać zmiany. W tym momencie różnimy się co do oceny tych ustaw. Będziemy w tej chwili czekali na ustawę pana prezydenta. Współpracę z prezydentem deklarował też wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Na gruncie prawnym będziemy wspierali pana prezydenta. Dogłębna reforma wymiaru sprawiedliwości jest po prostu Polakom bardzo, bardzo potrzebna. W ocenie szefa PO Grzegorza Schetyny obserwujemy wojnę domową na linii PiS-prezydent. Polityk dodał, że wiceministrowi sprawiedliwości powinni zająć się pracą na rzecz Polski, a nie, jak to określił, połajankami. W tej sytuacji przecież wszystko było zgodne z prawą. Prezydent według konstytucji może wetować ustawy, może mieć inicjatywę legislacyjną. Powinni o tym pamiętać. Prezydent podpisał trzecią ustawę z pakietu reformującego wymiar sprawiedliwości o ustroju sądów powszechnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mateusz Kijowski odchodzi z KOD-u, jak tłumaczy stowarzyszenie, któremu liderował, odeszło od wartości, które mu przyświecały w momencie założenia. Kijowski nie zdradza swoich planów na przyszłość. Przypomnijmy, że w styczniu zarząd główny KOD-u przyjął uchwałę wyrażającą brak zaufania dla niego, wzywając go do niezwłocznego ustąpienia z funkcji. Miało to związek z informacjami, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do Kijowskiego i jego żony. W tej sprawie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Toczy się też postępowanie w sprawie niepłacenia przez niego alimentów. Trzech brytyjskich ministrów odpowiedzialnych za Brexit bierze udział w konsultacjach na całym świecie. Mają one podłożyć fundamenty pod dobre stosunki po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Komentatorzy na Wyspach nazywają je letnią ofensywą handlową. Trzech ministrów, trzy kontynenty, jeden cel. Powiedzieć światu, po Brexicie Wielka Brytania jest otwarta na biznes. Wierzymy w wolny handel, odrzucamy protekcjonizm. To minister do spraw handlu międzynarodowego Liam Fox, który dziś będzie odwiedzał Meksyk. Szef dyplomacji Boris Johnson jest w Australii. David Davis, minister do spraw Brexitu, spotyka się w Berlinie z przedstawicielami rządu. To konsultacje przed kolejną rundą negocjacji brexitowych, ale Davis odwiedza też premiera Bawarii, Horsta Seehofera. Gospodarka Bawarii ma bliskie powiązania z Wyspami i choć spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami, to komentatorzy nie mają wątpliwości. Tematem będą stosunki pobrexitowe. A wczoraj zachęcający sygnał z Waszyngtonu. Prezydent Trump stwierdził, że USA pracują nad dużą umową handlową z Wyspami i oskarżył Unię Europejską, że w stosunku do Wielkiej Brytanii stosuje protekcjonizm. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed 5 minutami rozpoczął się mecz eliminacji Ligi Mistrzów Astana Legia 0-0, 6 minuta. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy na zachodzie przelotne opady, a w centrum i na wschodzie pogodnie w miarę. Temperatura w nocy od 11 do 16 stopni nad ranem. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu, a we wschodniej połowie rano zachmurzenie małe, czyli w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie rosło do dużego i po południu miejscami na wschodzie przelotne opady, a nawet słabe burze. Temperatura jutro od 18 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X. Aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Sztyt Stepper wspiera odbudowę paznokci oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla paznokci narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Dyrekcjo, niech ci rośnie krzywa, niech wzrosty będą jak warzywa, a ty przez całe dnie i noce wzrostów konsumuj wciąż owoce. Po ryneczku Lidla codziennie świeże owoce i warzywa. Teraz soczyste brzoskwinie aż 40% taniej, tylko 2,99 za kilogram, a polskie brokuły jedynie 1,89 zł za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Lotto zaprasza na wakacje. Zdrapmanie. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa jest 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Komisja Europejska daje Polsce miesiąc na rozwiązanie problemów i grozi uruchomieniem artykułu 7. Relacja naszej korespondentki Beaty Płomeckiej z Brukseli już za chwilę. Zbieramy także komentarze do decyzji Brukseli. Ewidentnie nad Polską zbierają się czarne chmury. Akurat kwestie wymiaru sprawiedliwości leżą w gestii państw członkowskich Unii Europejskiej. Rząd nie może zatykać uszu, uważając, że nic się nie stało. Komisja Europejska ingeruje w wewnętrzne sprawy polskie, a robi to z powodów politycznych. Już za chwilę połączymy się z Brukselą, a za dwie chwile komentarze z Warszawy. Zmienia się prawo spółdzielcze. Dotyczy to milionów Polaków, którzy mieszkają w mieszkaniach spółdzielczych. Senat przepisy poprawił. Po pierwsze, związał członkostwo z lokalem. Drugą kwestią to jest to prawo do majątku, czyli jeżeli te pieniądze wpłacasz, własne oszczędności na ten fundusz remontowy, to te pieniądze po prostu ci się należą. To jest pewien paraliż spółdzielni, wyprowadzanie majątku ze spółdzielni i tak naprawdę ich likwidacja. Co się zmieni w prawie spółdzielczym? Szczegóły po 17. W popołudniowej audycji powiemy także o walce z białaczką. Wiele się zmieniło w ciągu ostatnich lat. Teraz już są leki na to. Teraz większość pacjentów żyją z tą chorobą po 20 lat już. Im wcześniej się wykryje, tym większa szansa jest na to, żeby okiełznać pacjenta, doprowadzić go do takiego stanu, żeby się ustabilizował i regularnie brał leki. Profilaktyka białaczki, ten temat za godzinę. Grzyby pojawiły się w naszych lasach, są już także pierwsze zatrucia. Jest taki mit, że grzyby trujące są gorzkie, niesmaczne. To jest nieprawda. Mitem jest również to, że jeżeli grzyb jest nadgryziony przez ślimaki czy inne robaki, to znaczy, że on na pewno nie jest grzybem trującym. BHP grzybiarza za pół godziny. W Trójwymiarze dziś między innymi o internetowych opiniach na temat produktów, które chcemy kupić. Część rekomendacji w internecie to informacje fałszywe, pisane na zlecenie producentów. Kupowanie pochlebnych opinii jest zjawiskiem coraz częściej spotykanym na polskim rynku. W internecie roi się od ofert różnych przedsiębiorców, którzy chcą w ten sposób świadczyć swoje usługi. O fałszywych opiniach w trzeciej godzinie audycji. 10 minut po 16, 11 minuta meczu Astana Legia 0-0. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zaczynamy audycję popołudniową, 10 minut po 16, 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie, sms-em 71-335. A już za chwilę połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. If you fall, it's okay. You can take my hand and again. If you fail, it's okay. It's worse to surrender than to lose. Dream on. Oh, dream. Ryan Shepherd, to jest polski zespół Dream On, to jest nasza piosenka dnia. To Trójka, audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 16, 16 minuta meczu Astana Legia 0-0, a my przenosimy się do Brukseli. Zapraszamy do Trójki. W Brukseli jest Beata Płomecka, dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Europejska daje Polsce miesiąc. Pytanie, na co? Na przesłanie odpowiedzi na jej zarzuty. Ten zarzut właściwie jest jeden. Zagrożenie dla niezawisłości sądów. Ta reforma, reformy w sądownictwie właśnie tym grożą, tak mówi Komisja Europejska. I Polska powinna w ciągu miesiąca przysłać informację, jak zamierza odpowiedzieć na te obawy, czy na te niepokoje Komisji Europejskiej, no bo przecież nikt nie oczekuje tutaj wprowadzenia konkretnych zmian z powodu przerwy wakacyjnej. Natomiast wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans dzisiaj, otwierając konferencję prasową, powiedział, że w ubiegłym tygodniu komisarze mówili o zaniepokojeniu reformami sądownictwa i dziś w tym się utwierdzili. Oto jego komentarz. Zakończyliśmy pracę nad obszerną prawną analizą i uznaliśmy, że reformy wpłyną negatywnie na funkcjonowanie polskiego systemu sprawiedliwości i będą zagrożeniem dla niezawisłości sądów, co zwiększy systemowe zagrożenie dla praworządności. Od ostatniego tygodnia pewne sprawy zmieniły się w Polsce, ale pewne się nie zmieniły. Cieszymy się z faktu, że Andrzej Duda ogłosił decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw, ale ponieważ prace nad niektórymi ustawami będą kontynuowane, musimy zdecydowanie odnieść się do naszych wątpliwości. Wiceszef komisji też zapowiedział, że jeśli nic się nie zmieni i nie będzie zmian w tych krytykowanych przepisach, no to ruszy procedura dyscyplinująca o naruszenie unijnego prawa, a ta dyscyplina, ta procedura może się zakończyć w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości, a ten może zasądzać wysokie kary finansowe, jeśli oczywiście stwierdzi naruszenie unijnego prawa. I komisja zdecydowała się rozpocząć procedurę w związku z przyjęciem przez posłów i podpisaniem przez prezydenta ustawy o ustroju sądów powszechnych. Postępowanie zostanie uruchomione zaraz po publikacji ustawy w Polskim Dzienniku Ustaw. No a jeśli chodzi o uzasadnienie, to ono jest podwójne. To znaczy, pierwsze uderza w sedno. To znaczy, Komisja Europejska tutaj powołuje się na artykuł 19 unijnego traktatu. On dotyczy gwarancji niezawisłości sądów. Dokładnie brzmi ten zapis. Chodzi o zapewnienie skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii, czyli chodzi o skuteczne sądownictwo, także niezawisłe, bo jak argumentuje Komisja, polscy sędziowie są także sędziami Unii Europejskiej, chroniącymi ogólnounijne prawa i tu musi być gwarancja ich niezawisłości, ale gdyby Komisja zdecydowała się na takie postępowanie, to ono byłoby precedensowe. Skoro tak, to Komisja go jeszcze nie przetestowała i nie wie, czy Trybunał podzieli argumentację, bo Bruksela odwołuje się tylko do zapisów traktatowych. Nie ma żadnych dyrektyw, nie ma rozporządzeń w tej kwestii, dlatego tutaj akurat Komisja nie jest pewna, czy może się obronić ze swoimi argumentami, jeżeli sprawa trafi do Trybunału. Natomiast drugie uzasadnienie już ma przetestowane Komisja Europejska, bo przeprowadziła je przeciwko Węgrom w przyspieszonym trybie, wygrała w Trybunale kilka lat temu i tu chodzi o te zapisy, o których my mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, dotyczące wieku emerytalnego i dyskryminacji kobiet. Tam jest, następuje wygaszenie, przejście przymusowe na emeryturę i ewentualne o prawie do dalszej pracy ma po osiągnięciu tego wieku decydować minister sprawiedliwości. To się nie podoba Komisji Europejskiej, natomiast no, to uzasadnienie, uznajmy, nie jest związane z istotą całej dyskusji, którą sama Komisja Europejska zaczęła, bo jej chodzi, jak mówi, o zagwarantowanie niezawisłości sądów w Polsce, natomiast znalazła zapis, z którym mogłaby pójść do Trybunału, żeby wymusić zmiany w reformie sądownictwa, znaczy spowodować, że Polska zmieni jednak te swoje planowane reformy w sądownictwie. I jeśli chodzi o opcję atomową, bo o niej wszyscy mówią, my mówiliśmy trochę w ubiegłym tygodniu, czyli artykuł 7. To jest artykuł, który przewiduje także sankcje, ale dopiero na tym ostatnim, najostrzejszym etapie sankcje wobec kraju, jeśli państwa członkowskie stwierdzą zagrożenie dla praworządności. Tutaj potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. O tych sankcjach już nikt nie mówi, ponieważ wiadomo, że Węgry się na to nie zgodzą, jeśli dotrzymają oczywiście obietnicy. Natomiast Komisja Europejska zamierza uruchomić artykuł 7, ale ten pierwszy etap, to znaczy wysłać wniosek do krajów członkowskich o stwierdzenie systemowego zagrożenia dla praworządności. Wiceszef komisji Frans Timmermans powiedział, że tak się stanie, jeśli znowu pojawi się pomysł, by sędziowie Sądu Najwyższego byli zmuszani do odejścia. W rekomendacjach komisji jest apel do polskich władz, by nie wdrażały w życie kontrowersyjnych planów dotyczących zmuszania sędziów Sądu Najwyższego do odejścia. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to Komisja Europejska natychmiast uruchomi artykuł 7 unijnego traktatu. I teraz powiedzmy, o co chodzi, jak, ile głosów potrzeba do zatwierdzenia, czyli ten pierwszy etap, stwierdzenie zagrożenia dla praworządności. Tutaj potrzeba większości kwalifikowanej, czyli z 27 krajów, bo Polska nie bierze udziału w głosowaniu, potrzeba zgody 22 państw. Komisja Europejska od dłuższego czasu szuka poparcia wśród państw członkowskich dla tego wniosku. No, jeśli Polska też szuka poparcia, no to już tak się mówi, że może liczyć może na Grupę Wyszehradzką, kraje bałtyckie. Wszystko zależy, jak to się ta dyskusja ułoży. Dziękuję bardzo. Na razie to tyle z Brukseli. Beata Płomecka, 20 minut po 16. Już za chwilę Mariusz Krzemiński, który dziś zbierał komentarze do tego w Warszawie. Czwarta minuta meczu eliminacji Ligi Mistrzów. Astana podejmuje Legię w Kazachstanie 0-0. 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Komisja Europejska domaga się zmian w ustawie o sądach powszechnych, jak Państwo przed chwilą słyszeli, i ostrzega, że jeśli Polska nie zastosuje się do rekomendacji Kolegium Komisarzy, wówczas grożą nam sankcje. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans na specjalnej konferencji prasowej podkreślił też, że cieszy się z faktu, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS-ie i dodał, że Polska ma miesiąc na wprowadzenie zmian w przepisach. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak słowa Fransa Timmermansa przyjęli polscy politycy? Jeśli chodzi o rząd, to jego rzecznik Rafał Bochenek mówi, że stanowisko Komisji Europejskiej jest niemerytoryczne. Pan Timmermans nie odnosił się do konkretnych przepisów, nie potrafił uzasadnić w sposób merytoryczny swojej wypowiedzi, odnosząc się do przepisów polskiego prawa, do polskiej konstytucji. My oczekiwalibyśmy równie merytorycznej dyskusji po stronie unijnej. Mamy swoje argumenty, mamy konkretne ustawy, konkretne przepisy również konstytucji, które przemawiają za tymi rozwiązaniami i na pewno rzeczowo do tych sugestii, rekomendacji się odniesiemy. Zupełnie inaczej do sprawy odnosi się Ryszard Petru. Zdaniem lidera Nowoczesnej, rekomendacje przesłane przez Komisję Europejską należy potraktować bardzo poważnie. Wypowiedź wiceprzewodniczącego komisji, pana Timmermansa, jest jednoznaczna. Ona mówi de facto o tym, że w przypadku wyrzucenia pracy sędziów Sądu Najwyższego czy skrócenia jej kadencji nastąpi automatyczne rozpoczęcie procedury artykułu 7, który uważany jest za opcję nuklearną, czyli z ryzykiem również sankcji wobec Polski. I komisja to powiedziała jednoznacznie. I to oznaczałoby nie tylko sankcje dla Polaków, ale również swego rodzaju proces wychodzenia z Unii Europejskiej. Szybkich zmian w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości domaga się też Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej sugeruje też, by to prezydent Andrzej Duda wziął sprawy w swoje ręce. To prezydent Duda powinien mieć inicjatywę i w ramach rozpoczęcia projektu nowej legislacji, przygotowania dwóch nowych projektów ustaw o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym, powinien także, i takie jest moje oczekiwanie, poprawić tę ustawę o ustroju sądów powszechnych. Z kolei według senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Marii Jackowskiego sugerowanie zmian w przepisach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości nie leży w kompetencjach Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie ma uprawnień traktatowych do tego, żeby badać zgodność wewnętrznych aktów prawa stanowionego w Polsce z polską konstytucją. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny i Komisja Europejska w tym swoim postępowaniu najwyraźniej nadinterpretuje swoje kompetencje i wychodzi zdecydowanie poza zakres tych kompetencji, które posiada. Komisja Europejska dała Polsce miesiąc na przyjęcie rekomendacji. Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone, wówczas Komisja jest gotowa uruchomić artykuł 7 traktatu unijnego, który dopuszcza zastosowanie sankcji. Jednak według Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego bardziej niż sankcji powinniśmy się obawiać negocjacji nad przyszłym unijnym budżetem. Polska może nie tylko utracić co najmniej połowę środków w ramach wspólnej polityki rolnej, bo tu Francja i Niemcy bardzo mocno chcą pozostawić tylko i wyłącznie dopłaty bezpośrednie, które w Polsce stanowią połowę budżetu tej polityki, ale także z pewnością Polska utraci znaczne środki w ramach polityki spójności. I to już jest ewidentna wina PiS-u, który poprzez polityczną wojnę w kraju niestety psuje nasze relacje na forum europejskim. Jednak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że nie boi się żadnych sankcji ze strony Komisji Europejskiej i dodaje, że wszystkie zmiany w sądownictwie są przygotowywane w zgodzie z polską konstytucją. Polska konstytucja natomiast wyraźnie mówi, że sprawy wymiaru sprawiedliwości, jego organizacji mieszczą się w zakresie wewnętrznych uprawnień naszego państwa i w tym zakresie będziemy z naszej kompetencji, z naszego demokratycznego mandatu korzystać, nie ulegając jakiejkolwiek presji, naciskom, pogróżkom czy groźbom. Bruksela, kwestionując planowane zmiany w sądownictwie, powołała się na artykuł 19 unijnego traktatu dotyczący gwarancji niezawisłości sądów. Mówi on o konieczności zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. Dziękuję bardzo. Te informacje zbierał Mariusz Krzemiński. Dość niepokojąco zabrzmiały te słowa posła Sawickiego, który zwraca uwagę na nieodległe już negocjacje na temat kolejnego budżetu unijnego. To prawda. Jan Maria Jackowski z kolei odpowiedział na ten zarzut, na to ostrzeżenie, że jeżeli tak, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że Unia nie chce nas naprawdę ukarać za to, co robimy przy sądach, tylko szuka oszczędności. Mariusz Krzemiński, dziękuję bardzo. 28 minut po 16 po południu. Nowa audycja, zapraszamy do Trójki, Astana Legia 00. To miasto mnie nie chroni, to żyzda.

Pretenders w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Jest ciepło i pada deszcz. I to wprost wymarzona pogoda dla grzybów i dla grzybiarzy. I kurki, i maślaki, czy prawdziwki są już w lasach. Nic tylko zbierać, ale warto wiedzieć, co się zbiera, bo sami państwo wiedzą. Podgrzybki, proszę pana, borowiki, prawdziwki, kurki. No nie boję się, bo potem już wiemy w domu, jakie to są, po prostu. Zbierajmy zawsze grzyby te, co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Joanna Narożniak, rzecznik Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej. Jeśli jesteśmy początkującym grzybiarzem, to na pewno bezpieczniejsze dla nas będzie zbieranie wyłącznie grzybów rurkowych, czyli te, które pod kapeluszem mają taką gąbkę, bo wśród grzybów rurkowych na terenie Polski nie ma żadnych grzybów śmiertelnie trujących. Co najwyżej nabawimy się strawności. Tak jest, albo są grzyby niejadalne. Czy można zaufać komuś, od kogo się kupuje na targu grzyby? Nie bardzo, bo się ludzie nie znają, a sprzedają i będą się otruć. Czym się różni borowik od szatana? No, zapachem. Ten trujący jak pachnie? No, nie tak jak ten prawdziwy. Ten słynny borowik szatański, który spędza czasem sen z oczu grzybiarzom, tak naprawdę w Polsce występuje bardzo rzadko. Czasami opowiada się rzeczy niestworzone, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jest taki mit, że grzyby trujące są gorzkie, niesmaczne, to jest nieprawda. Ludzie, którzy zatruli się muchomorem sromotnikowym, przyznają, że te potrawy miały bardzo delikatny, przyjemny smak. Mitem jest również to, że jeżeli grzyb jest nadgryziony przez ślimaki czy inne robaki, to znaczy, że on na pewno nie jest grzybem trującym. To, co nam szkodzi, te toksyny, które znajdują się w grzybie trującym, nie muszą szkodzić innym mieszkańcom lasu. A testowane powinny być, proszę pana. Przede wszystkim, jeżeli chcemy kupować grzyby, które są bezpieczne i sprawdzone, to muszą być to grzyby, które posiadają atest. Wiesław Kamiński, grzyboznawca, autor wielu atlasów o grzybach. Praktycznie rzecz biorąc, przy drogach, w jakichś miejscach, gdzie nie ma żadnej kontroli, nie kupimy grzybów za testem. W każdym większym mieście powinny być wydzielone place, na których można sprzedawać grzyby i te place są pod opieką klasyfikatora grzybów czy grzyboznawcy, który wystawia certyfikaty. I tylko w takich miejscach można kupować bezpieczne grzyby, które ktoś sprawdził. Powinni być zezwolenie mieć na to, to już musi być dobrze się znać, ale ludzie zbierają, żeby zarobić parę złotych. Ja znam się na grzybach i to są kurki. Kupuję od ludzi, którzy sami zbierają. Tutaj na targowisku nikt tego nie sprawdza? Nie. Kupuję, bo wiem, jakie kupuję. Rozpoznaję, po prostu na targowisku, jak rozpoznam, że te znam, to te kupuję. Pan się zna na grzybach? Znam. Ja też, to ja zbieram tylko. Kurki są takie żółte. To oni, proszę pana, biorą, później podobne są do tego i się można, prócz kurek się można też otruć, bo tam takie podobne do kurek są, takie jak kurki. Jest bardzo dużo grzybów, które są nie tylko niejadalne, czyli mogą nam załatwić niestrawność żołądka, ale są grzyby trujące i śmiertelnie trujące, których zjedzenie nawet 50 gram powoduje śmierć dorosłego człowieka. I ofiary mamy co roku niestety zatruć grzyby. O grzyby pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa 22 i 7 trójek. Przed chwilą pan Adam z Mazur mówił, że uzbierał tylko pół wiaderka swoich wiśni. Chcę powiedzieć, że to on i tak jest w dobrej sytuacji, bo tutaj, gdzie ja mieszkam, w mojej miejscowości nie mamy w ogóle ani czereśni, ani wiśni. Wszystko te mrozy, bo to trzeba już powiedzieć, że to były mrozy, nie przymrozki, przemroziły nam wszystko, że nie mamy żadnych owoców, ani jabłek, ani wiśni, ani czereśni. I w okolicach Sandomierza też jest taka klęska. Tam przeważnie większość sadów przemarzła w 100%, a niektóre mają tylko 90 kilka procent. Także z tymi owocami w tym roku będziemy mieć bardzo słabo. Pozdrawiam z Gór Świętych wszystkich. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Mocna trójka już za chwilę. To znaczy? To znaczy Korea, Iran, Rosja. No bardziej Rosja i Stany Zjednoczone, bo to tu jest ta potyczka. No tak, to linia główna, ale do tego jeszcze Korea Północna i Iran też tam... Nie wiem, czy zdążymy o wszystkim, ale postaramy się najważniejsze rzeczy wytyczyć. I się będzie starał już za chwilę Ernest Zozuń. Fall apart. Is this the end? Why do we start? Is this the only way? You go away. Be my friend. Come back again. Come back again. Every time she goes away, I feel the pain. I feel the same. It's night. The only way, the only way, the only way. program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. To bardzo ważny projekt. Te trzy reżimy w różnych częściach świata zagrażają żywotnym interesom USA, na dodatek destabilizują sytuację u swoich sąsiadów. Uzasadniał republikański kongresmen Ed Rice nałożenie na Koreę Północną, Iran i Rosję nowych, ostrzejszych sankcji. I o ile sankcje wobec Korei Północnej i Iranu emocji nie budzą, to zaostrzenie sankcji wobec Rosji tak. I o tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Amerykańska Izba Reprezentantów przytłaczającą większością głosów 419 do 3 przyjęła projekt wzmocnienia sankcji wobec Korei Północnej, Iranu i Rosji. W przypadku Rosji sankcje mogą uderzyć także w Unię Europejską. W ustawie zawarto zapis o sprzeciwie Stanów Zjednoczonych wobec gazociągu Nord Stream 2 jako szkodliwego dla bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej. W innym z paragrafów znajduje się zapis dający prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość wprowadzenia sankcji wobec wszystkich podmiotów biorących udział w projektach budowy, modernizacji i utrzymania rosyjskich gazociągów i rurociągów eksportowych. Po protestach Rosji, Niemiec i części polityków europejskich w ustawie zawarto zapis, że wprowadzenie tych sankcji powinno się odbyć w koordynacji z sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zdaniem Dmitrija Pieskowa retoryka sankcji przyniesie także szkody interesom krajów trzecich, z którymi Rosja, mimo negatywnych tendencji, nadal utrzymuje stosunki gospodarcze. Przypomniał też, że Moskwa współpracuje z krajami Europy, realizując, jak się wyraził, wielkie projekty. Dał tym samym do zrozumienia, że nowe sankcje mogą zaszkodzić także europejskim kontrahentom Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. Śledzimy te wydarzenia, mówi rzecznik Komisji Europejskiej. Mamy poważne wątpliwości związane z naszą niezależnością i bezpieczeństwem energetycznym. Na koniec jeszcze do samego projektu wróćmy. Senatorowie zawarli w nim zapis, który odbiera prezydentowi możliwość samodzielnego uchylenia tych sankcji. Ustawę musi jeszcze zatwierdzić Senat i podpisać prezydent. A moim gościem jest pan Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No z tego zapisu, z tej specjalnej klauzuli wynika, że trochę senatorowie nie ufają swojemu prezydentowi. W zasadzie to, co się zdarzyło wczoraj, jest kulminacją procesu, który trwa od ponad 6 miesięcy. Jeszcze jako prezydent-elekt Donald Trump wielokrotnie dał wyraz poglądom, że należy łagodzić stanowisko wobec Rosji, co wzbudzało liczne obawy nie tylko wśród demokratów opozycyjnych wobec niego od początku, ale również wśród bliskich mu republikanów. I w zasadzie, gdy dołożymy do tego ten ciągły skandale, aurę skandalu związanego z niejasnymi powiązaniami sztabu Trumpa, jego rodziny z Rosjanami, potencjalną ingerencją państwa rosyjskiego i hakerów w proces wyborczy, to nic dziwnego, że amerykański establishment uznał, że należy pomyśleć o związaniu prezydentowi rąk, mówiąc metaforycznie. I to właściwie cały establishment, nie patrząc na podziały partyjne. Tak, to jest bezprecedensowe w jakimś sensie, dlatego że o ile zrozumiałe jest to, gdy opozycja próbuje związać ręce przeciwnikowi politycznemu, to gdy mamy do czynienia z tego rodzaju konsensusem, to jest to wyjątkowe. Należy na to spojrzeć w pewnym kontekście, dlatego że to zaczęło się już w styczniu. I wówczas senator republikanin John McCain razem ze swoim kolegą demokratą Benem Cardinem zaczęli budować ponadpartyjne porozumienie. Trwało to kilka miesięcy, aby znaleźć swoje pierwsze ujście w Senacie przed miesiącem, gdy jeszcze bardziej radykalna wersja tej ustawy o sankcjach została przegłosowana równie przytłaczającą większością. To, co otrzymaliśmy wczoraj, jest już nieco złagodzoną wersją pod wpływem, pod naciskiem pewnie też środowisk zewnętrznych czy Unii Europejskiej. Natomiast wciąż to jest przede wszystkim ruch mający znaczenie wewnętrzne. Iran i Korea Północna to też element tej pułapki? Senat przyjął projekt ustawy, w którym budują go Iran i Rosja. Następnie pod wpływem wydarzeń, które miały miejsce w Azji, dołączono Koreę Północną. To też dało pretekst do nowelizacji pewnych postanowień, ale też było od początku było swoistą pułapką zastawioną na prezydenta Trumpa, dlatego że wiemy, że jest dosyć krytycznie nastawiony wobec obu reżimów i raczej dosyć domaga się dosyć asertywnej, by nieco agresywnej polityki wobec nich, a więc umieszczenie tych trzech państw w jednej ustawie wiąże mu dodatkowo ręce. I to jest w zasadzie bardzo prosta metoda, aby uniemożliwić mu w zasadzie zawetowanie tej ustawy. Czerwone lampki zaświeciła Unia Europejska. Czego boi się Unia Europejska w tych sankcjach? Doprecyzujmy. Czerwone lampki zapaliły się najpierw w Berlinie i w Wiedniu, okay, czyli w państwach, gdzie mają miejsce, gdzie mają siedziby firmy zaangażowane w budowę gazociągu bałtyckiego Nord Stream 2, dwóch kolejnych nitek. Te lampki potem zapaliły się w Brukseli, gdy mieliśmy oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej, który wręcz, to też dosyć zaskakujące, nawoływał do środków odwetowych, mhm, czyli przygotowania w ciągu najbliższych dni odpowiedniej reakcji na amerykańskie działania. Tłumaczone to jest w sposób dosyć dyskusyjny, dlatego że przewodniczący komisji twierdzi, że amerykańskie ustawodawstwo w tym momencie wpływa na niezależność energetyczną Europy i bezpieczeństwo energetyczne Europy. I wpływa w zasadzie osłabia możliwość samodzielnego działania czy prowadzenia samodzielnej polityki energetycznej przez Unię Europejską. No ale gdzie Ameryka, gdzie Europa? To brzmi kuriozalnie nieco, dlatego że zwłaszcza gdy jakby zrozumiem kontekst, w jakim się znajdujemy. Czyli gazociąg Nord Stream 2 sam w sobie już jest źródłem ogromnych podziałów w Unii Europejskiej. Nie trzeba tutaj Amerykanów. Ten podział jest dosyć gruntowny, głęboki i Komisja Europejska powinna sobie z tego zdawać sprawę. Więc myślę, że był to rodzaj nadmiernej reakcji, raczej pod wpływem lobbingu, czy to niektórych państw członkowskich, czy też dużych firm energetycznych zaangażowanych w projekty rosyjskie, dlatego że on nie wynikał z lektury tej ustawy. Tam, jak było wspomniane w materiale, te punkty dotyczące Nord Streamu i gazociągów eksportowych zostały złagodzone. Jest wyraźnie powiedziane, że prezydent może wprowadzić sankcje w koordynacji z partnerami, ze sojusznikami. To jest wyraźna zmiana w stosunku do tego, co było w poprzedniej wersji. W tym projekcie ustawy napisano, że sankcje obejmują tych, którzy sprzedają, dzierżawią lub dostarczają dobra, usługi, technologie, informacje lub inne wsparcie dla budowy rosyjskich gazociągów eksportowych. No to Europa tutaj jak najbardziej ma... Znów nie Europa, ale kilka koncernów i oczywiście państw członkowskich, gdzie te koncerny są silne i wpływowe. Więc jakby musimy uważać z terminologią, dlatego że nie ma potrzeby, aby używać tutaj tych ogólnych kwantyfikatorów. Tak. Europa to, Europa tamto. Niektóre podmioty w Europie uważają, czy obawiają się strat, jakie mogą wystąpić na gruncie tych amerykańskich przepisów. I słusznie, dlatego że chociaż prezydent tylko może pewne rzeczy wprowadzić, nie musi, tam nie ma żadnego automatyzmu, to sama świadomość tego ryzyka związanego z amerykańskim ustawodawstwem, które może doprowadzić do wprowadzenia nowych sankcji, z pewnością nie tylko wpływa na obecne inwestycje, ale musi i będzie wpływać na kalkulacje związane z potencjalnie nowymi projektami, które miałyby być realizowane we współpracy z rosyjskimi podmiotami. Więc to jest w tym sensie, jest to coś, co musi wpłynąć na kalkulacje kalkulacje dotyczące ryzyka przyszłych przedsięwzięć. W sektorze energetycznym zawsze mówiło się, że Rosja skazana na Europę, Europa na Rosję, więc tutaj jakby dobrego wyjścia nie ma. Ta Europa zawsze będzie w tej Rosji musiała występować w biznesie energetycznym. Bardziej Rosja skazana na Europę, dzisiaj przynajmniej. To znaczy, na razie jeszcze Rosja nie była w stanie znaleźć sobie innych rynków zbytu poważnych. Relacje z Chinami wyglądają wciąż dosyć podobnie jak przed paroma laty. Postępy są niewielkie. Natomiast Europa, wbrew pozorom, ma o wiele większe pole wyboru. To jest nie tylko Rosja, to jest Norwegia, to jest Afryka Północna i to jest wreszcie gaz skroplony. Czy to z Bliskiego Wschodu, czy też ze Stanów Zjednoczonych. To też było podnoszone w głosach sprzeciwu padających z Berlina i Wiednia, że jakoby amerykańska ustawa w istocie rzeczy ma służyć interesom eksporterów gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Co jest pewnym nadużyciem, bo jednak nic takiego w tych przepisach tam nie ma. A to, że Amerykanie będą chcieli pomagać swoim przedsiębiorstwom jest naturalne, tak jak państwa europejskie pomagają swoim przedsiębiorstwom. Na pierwszym miejscu wśród problemów wymienia się Nord Stream 2, ale może to dobry pretekst, żeby tego Nord Streamu po prostu nie skończyć, bo on chyba tak z opłacalnością ma problem. Nord Stream 2 budzi wiele wątpliwości różnego rodzaju. I polityczne, czy w ogóle można mówić o jego zgodności z zasadami polityki energetycznej Unii Europejskiej, które Komisja Europejska sformułowała wielokrotnie i moim zdaniem to jest bardzo wątpliwe.